näisin, et saisit halvalla, ei oo kuin pari mustelmaa. Löytyy uudet piilolinssit, uudet hiukset, vanhat tissit, laulaa aina Ressu Redfordiin. Teinillä on koottivaihe, poikaa kiinnostaa vain aiheet, josta tienaa monta miljoonaa. Lauantaina vastaan tulee jotain parempaa. Mieshän löysi kyllä jonkun, mutta tarjous vielä ennen kuin se ehkä.